όνειρο απατηλό. Ξεκινήσαμε κι δυο και στου δρόμου τα μισά σβήσαν τα στρατά χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό στις λίγες μέσα από φαρό.